سورة الفلق مدنية وهي خمس آيات. وسا دا سورة فلق دا دي مناسبة ما قبل صرف ما قبل كي هغا أمر دا ألوهيت بيان سو نو هغا دا ألوهيت أمر الله بسرة كي إخلاص كي هغا بيان كي فدغ سورة كي أو دا غرا كم فما قبل سورة كي بيان دا دا الله دا عزمت تي چه پا هغا سر استعاذة را دي نو وس پا الله سر دا استعاذة دا شر سخا دا دي شان را دي نو مناسبت هغا سر دا سو فدي كم نو هغا قوان كي هغا أمر دا ألوهيت دا الله و دا عزمت دا الله سو ذكا چه فنا دا يو چاسا چه سر ايو يو چاسو روري نو پا هغا سخامخا عزمت موجود فا هغا كي عزمت ني نو بياولي و هغا تا دا فنا روري او دا با دو سورة يولس آيات دي چه دا مخکې سورت دا قل اعوذ برب الفلق او دا وروسته قل اعوذ برب الناس دا دواړه یولس آیات دي مجموعه. او دا داسې و چې نو په علیه الصلاة والسلام سره یو یهودي چې لبید ابن عاصم نومېدی دی سحر کړی و. نو دا سحر یې بعضې وایي وایي داسې و چې دلته یو خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوسېدی هغه هم د یهودو سوف نو هغه ته دا هغه یهودانو ویلي وای چې ته د علیه الصلاة والسلام نو چې ده دا سر لمونځ کړی وي یو څو وریښتان یې ورسره پیدا کړه هغه یې ورپیدا کړي وه. او بعضې وایي یا دغسې نه دا د سر وریښتان چې په لمونځ لمونځ شوي وي دغه وریښتان نو یوه لمونځ وه او دغه وریښتان وه او دا یې بیا دا د خرما چې وار د واره دا میوه کوي داسې یو پوش لري دغه پوش کې یې دا اچولې وه او په دې کې یو تار ایښی و چې سپینې پکښې کې جګې کړي وې یولس غوټې ورکړې وې او په هغه کې یې هغه د خپل د سحر اعمال کړي وه نو دا په یو څا کې تر یو غټې ډبرې لاندې ایښې وه د هغه تاثیر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی ځکه د سحر دپاره خو هلته د سحر مسله تېره شوه چې د سحر خو تاثیر ثابت شو نو هغه نو روایت کې دا راځي چې علیه الصلاة والسلام به یو کار بهیې کړی و د ده خیال به دا و چې دا مې نه دی کړی یا بیا نه و کړی د ده خیال به دا و چې دا مې کړی دی نو داسې و خو دا چې اوس په یوازې دې دونوي شیانو کې تاثیر پر کړی و او هغه چې د تبلیغ و دیني شیانو په هغو کې تاثیر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه و کړی نو په دغه سبب علیه الصلاة والسلام لکه مریض دی شو نو بیا دا دی راغلی عایشې رضی الله تعالی عنها ته یو ورځ چې هغې ته یې وویل چې ته خبره ما ته خو الله هغه فتوا راکړله هغه زما مریضي یې راوښول هغه ورته وویل څنګه ول زه بېده وم دوې ملکې راغې یوه مې سر ته نه کښېناسته یوه پښو ته بیا د سر هغې پوښتنه د پښو د هغې څه وکړه چې په دې څه شوي هغه ول سحر پسه وي ول چا پکړی دي ول دغه لبید یهودي پکړی دي او په بعضې روایت کې راځي چې د هغه لوڼو پکړی دي نو ول هغه چیرې ایښی دي نو بیا یې هغه څه راوښو چې دا په فلاني څا کې دا هلته پروت دی نو بیا علیه الصلاة والسلام د ځانه سره صحابه روان کړله نو هغه څا کې ول دغه څه راښول شوی دا هغه څا کې اوبه وې هغه اوبه یې ځینې ویسي یو ډبره وه تر ډبرې لاندې یې راوکښله هغه دغه شان پراته وه نو هغه تار کې یولس غوټې نو غوټه بهیې خلاصوله یو یو آیات یې د دغه پر وایه نو دا یولس آیاته یې پر یولس غوټو وویل چې یولس تر غوټې خلاص شولې هغه داسې و لکه سړی چې تړلی وي د تړتیا څخه سړی را خلاص شي دغسې علیه الصلاة والسلام بس صفا جوړ شو نو دغه دوه سورته دغه وخت راغله چې په علیه الصلاة والسلام دا سحر شوی و د دې سحر د دفې دپاره نو اوس د دې سورتو د هغه فایده چې سړی یو په یو چا سحر شوی یا دغه لکه دا خلک چې وایي په فلاني تعویزونه شوي دي نو بس دغه دوه سورته وایي نو بیا هغه د تعویز هغه اثر هم ختمېږي که سحر په یو چا شوی د سحر اثر هم ختمېږي دا د سحر دپاره دا دوه سورته دا یو علاج دي. نو قل اعوذ قل ورته وایه چې اعوذ و فنا وروړم برد الفلق و هغه رب ته د فلق. اوس نو د دې فلقه څخه په دې ځای کې څه مراد بعضې راولړېږي هغه دغه د فلق تفسیر په سپېدو کوي او بعضې مفسرین وایي وایي دا په جهنم کې یوه بندیخانه ده او دا عبی بن کعب وایي چې دا یو خونه ده په جهنم کې نو هغه خونه ده چې دا خونه کله خلاصه شي دا هغه نور وور دا د دې د حرارت په دې نور ور باندې هغه تاثیر وکړي نو دا مختلف قولونه نو اوس دلته اکثر مفسرین یې په دې سپېدو په دې سهار هغه دا تفسیر کوي قل ورته وایه چې اعوذ و فنا وروړم برب الفلق و هغه رب ته نو د سپېدو من شر د شر سما د هغه خلک چې د پیدا کړي نو دا چې د پیدا کړي دي د دې ګور د شر کدا حیوانان دي که مکلف دي که غیر مکلف دي که جمادات دي که زهر دي که سحر دي کار شی دي د دې ګور د شر او من شر غاسق او دا غره کم فنا وروړم د شر څخه د غاسق غاسق چې دی هغه دا شپه نو من شر غاسق اذا وقب چې دا تور شي او یا د غاسق تفسیر بازی په سپوږمۍ کوي د هغه سپوږمۍ څه اذا وقب چې دا ولویږي نو د دغه څه نو دغه شپه چې په شپه کې کم ازي و مصیبات سړي ته راځي د دې څه فنا وروړم او من شر نفاسات او دا غره کم د شر څخه د هغه نفاساتو د هغه پوکونکو فلوقت په غوټو کې په غوټو کې خو نو دغه ساحر پوکلي وه دا ساحران په دې غوټو باندې پوکي سحر کوي غوټه ورکوي سحر کوي غوټه ورکوي د شر څه د دې ومن شر حاسد د شر څه د یو حاسد اذا حسد چې هغه حسد وکړي زما څه نو د هغه څخه زه وجه الله ته پناه وروړم د دغه څه چې مې دي الله فارغ کړي د دې څه مې دي الله خلاص کړي